Numer 1 w Polsce. Grajcie z nami i wygrywajcie nagrody. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 czerwca. Jest 18. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Senegal, Japonia, 1-1. Za chwilę połączymy się z Jekaterynburgiem. Tam nasz wysłannik obserwuje mecz. A już za 2 godziny Polacy zmierzą się z Kolumbią. Muszą wygrać, by myśleć o wyjściu z grupy. Policjanci sprawdzają, jak to się stało, że samochód znalazł się na trasie wyścigu kolarskiego w Wielkopolsce. Senegal remisuje z Japonią 1-1 w swoim grupowym meczu na Mistrzostwach Świata w Rosji. Wynik tego spotkania jest istotny w kontekście wieczornego spotkania Polaków z Kolumbijczykami. Mecz, który odbywa się na stadionie w Jekaterynburgu, śledzi Jan Kałucki. Janku, jak padły gole? W 11 minucie oglądaliśmy katastrofalną interwencję japońskiego bramkarza Eli Kawashima. Zamiast złapać piłkę po niegroźnym strzale, piąstkował ją wprost na nogi Saido Mane. Sam lider Senegalczyków był zdziwiony, że tak łatwo strzelił gola. Drużyna z Afryki zdobyła na tym mundialu 3 bramki i każdą po błędach przeciwnika. Niektórzy już się zastanawiali, czy to może nie sprawka szamanów, którzy jeżdżą za swoją drużyną. I wtedy w 33 minucie świetną akcję Nagatomo wykończył Takashi Inu. Kibice oglądają bardzo dobre spotkanie. Trudno wskazać lepszą drużynę. Może właśnie wynik jest taki, a nie inny. Senegal, Japonia 1-1. Janek Kałucki, dziękuję. Zwycięzca tego trwającego właśnie meczu będzie liderem tabeli w grupie H, grupie biało-czerwonych. W pierwszym meczu Japonia pokonała Kolumbię 2-1. Takim samym stosunkiem bramek Senegal wygrał z Polską. Biało-czerwoni za godzinę i kilkadziesiąt minut spotkają się w Kazaniu z Kolumbią. To będzie ich drugi mecz i od niego zależy nasza awans do 1-8. Czy na murawy wybiegnie Kamil Glik? To okaże się wkrótce, gdy trener poda skład. Nasz obrońca zdaje sobie sprawę z tego, że będzie to ważne spotkanie. Na pewno jest to mecz, który dla nas i dla Kolumbii jest meczem kluczowym. No na pewno przede wszystkim nie możemy go przegrać. To jest wiadomo, takie minimum w ogóle, żeby do tego trzeciego meczu podejść jeszcze z jakąkolwiek wiarą. Także na pewno jest to mecz, no, który bardzo wiele zadecyduje. Kamil Grosicki przekonuje, że styl gry Kolumbii odpowiada reprezentacji Polski. Kolumbia będzie grała atakiem pozycyjnym. No my mimo wszystko lubimy, jak te zespoły tak grają, bo przy odbiorze piłki potrafimy szybko skontrować, ale trzeba oczyścić głowy i wziąć się do roboty, bo musimy być tak, jak to było w eliminacjach. No, każdy musi być liderem tego zespołu. Nie może tak być, że skupiamy się na jednym czy dwóch zawodnikach, którzy mają mecze wygrywać. To jako cały zespół musimy głowy do góry podnieść i walczyć. Początek tego meczu o godzinie 20. Policjanci z Wielkopolski ustalają przyczynę wypadku w Raszkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. 2 nastolatków zostało poszkodowanych na trasie wyścigu Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich. Około 13 samochód wjechał w 2 rowerzystów, mówi Krzysztof Kula z policji w Ostrowie Wielkopolskim. 2 dwunastolatków, którzy jechali na rowerach, zostali odwiezieni do szpitala na badania. Policjanci na miejscu w tej chwili wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Wyjaśniamy, jak to się stało, że do tego zdarzenia doszło i jak ten samochód znalazł się na trasie peletonu. Wiemy, że chłopcy nie zostali poważnie ranni i będą mogli wkrótce opuścić szpital. W Turcji już po głosowaniu od rana mieszkańcy tego kraju wybierali prezydenta i parlament. Faworytami są obecny prezydent Recep Tayyip Erdoğan oraz jego rządząca partia. Jednak po raz pierwszy od lat zwycięstwo nie jest przesądzone. O szczegółach ze Stambułu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Stawka tych wyborów jest znacznie większa niż w poprzednich latach. Jeśli głosowanie wygrają obecny prezydent Recep Tayyip Erdoğan oraz jego partia AKP, to ostatecznie wprowadzą w kraju system prezydencki. Daje on głowie państwa niemal nieograniczoną władzę. Prezydent Erdoğan, który głosował w Stambule, mówił, że zmiany będą dla Turcji bardzo korzystne. To wielka demokratyczna rewolucja. Przejście do systemu prezydenckiego było nam pisane. W tym systemie Turcja podnosi poprzeczkę znacznie ponad poziom współczesnych cywilizacji. Opozycja uważa jednak, że system prezydencki byłby jedynie przypieczętowaniem autorytarnej władzy prezydenta Erdoğana. Nie wiadomo, czy uda mu się uzyskać niezbędną do wygrania liczbę głosów, stąd opozycja obawia się fałszerstw. Ostrzegał przed tym w czasie głosowania rywal Erdoğana, kandydat partii republikańskiej Muharrem İnce. Jego zwolennicy zapowiadają, że będą obecni w lokalach wyborczych aż do zakończenia liczenia głosów. Rano poszedłem zagłosować, po południu idę do pracy, ale wieczorem wrócę tutaj i będę obserwował proces liczenia. Mówi mi Burçin ze Stambułu, który rano oddał głos. Komisja Wyborcza uznała po zakończeniu głosowania, że przebiegło ono bez zakłóceń. Ze Stambułu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wstępne wyniki wyborów będą znane późnym wieczorem, a ostateczne we wtorek. To był Serwis Trójki.

Być może dlatego, że Sophie jak ognia unika takiego blichtru show biznesu, unika błysku fleszy, a skupia się raczej na przeżywaniu emocji w swoich piosenkach i zdaje się mówić do nas, jeśli chcecie mnie poznać, jeśli chcecie się czegoś o mnie dowiedzieć, posłuchajcie moich piosenek. Dziś zatem będzie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej taka wyjątkowa i piękna dla mnie także okazja. Sophie jest osobą niezwykle skromną, dlatego nie muszę tego robić, ale i tak Państwa poproszę o wyjątkowe wsparcie od początku do końca tego koncertu. Takie wsparcie, na jakie mogą liczyć artyści tylko w studiu przy Myśliwieckiej 357. Przed Państwem Sophie Zelmani. That's because I do. I'm not holding it against you when you say you love me too. We are not together. You're not near. We didn't make us happen. There are no victims here. I'm saying that I love you. That means every day I'm there as your companion when you need to dream away. I have a library of your essence. When I need to bring you back, I begin reading how you love me, and I can fall into the deep of that. I'm saying that I love you, and that's because I do. I'm not holding it against you when you say you love me too. Thank you. Can't explore. you're a scene. Got a feeling about what that's gonna mean. To be around you means I can't be there. I've got to take my mind out of there. To explain you means my heart is show. You are the reminder of the nothingness I'm open to. Thank you. Good evening, everyone. It's such a pleasure to meet you. We are so happy to be invited to Poland. It should happen a long time ago, I think. So thank you very much for this invitation and for being on this radio famous scene. I just hope we're going to have a nice moment together here tonight. So this song, I guess, is about something I think I do every day in some way or another. For time, let's pray for time, all kinds of time. I'm just one. Certain lines. I'm just praying for just once. Believe that hell will come. Believe and hold on. Thank you so much. And I, of course, I wonder about you, who you are, and I wish I knew everything about you. But therefore, I brought this guest book that would like you to write something in, whatever you want. It will be a great memory for me when I'm sitting 80 years old in my rocking chair and having a glass of whiskey or something. So please just send it around and feel free and write something. Thank you. Just a little. Hey, my friend, do you mind if I put you here for a while in the middle? With a little help from your eyes, I might forget I'm another. If you let me drown in your eyes, I might survive. I'm so lost in the others. And you, my friend, would you mind to be here when I wake up? It might make me win some time, or even make his time. Composing. So if it's alright, my friend, I'd like to lean a little bit on you now. If you just let me pretend, I'll owe you if this plan works out. And with your beauty so close tonight, I spread some sense of comfort. You could be helping me out by giving me something for the cold. 'Cause if I'm only composing, I need to compose him, hurrying out of my life. I'm only composing, only composing. The joker, I play him off my hand so I could leave this clean and sober. Quite amazing how music can bring us all over places. It's been amazing for us for many years. And one song took us to China, and it's this song. And usually they used to sing along, but I'm not gonna make you do that. But maybe I'll try, so be ready if you have heard it. Happiness. If the music is sad, so I'm going home. I must hurry home. Too old to make a mess. Dreams will keep me young. We're old enough to stress. Only mirrors tell their time. So I'm going home. Must hurry home. Where life goes on. Yes, I'm going home. Going home. Will my life go on? So, now's the question, if you feel like singing, I'll try. So, it's like that going home line, you know. Okay, we'll try. So, that's right, beautiful. I must hurry home. That line is hard, I know. Where life goes on. So one more time, please. Little louder. Don't be scared. So I'm wonderful. I must hurry home. That's fantastic. Thank you very much. Just enjoying your voices today. This is the title song of our latest album. It's called My Song. Just for me. hearing this song written just for me. I'm not so famous for writing party songs, but I made a try, and this is the best I could do. Thank you. I think I'm a person that fall in love very often. It's not so good always. But it's not only in people, actually. It can be in things like a beautiful stone from the shore, or a painted piece of wood, or a broken chair, expensive cars, and but this time it was in a boat, in a small cargo boat, quite old, and I fell deeply in love, and I had to convince my boyfriend to get it for me. So he did, and it was fantastic, but it was turned out to be in much more bad shape than we thought, and I only dared to ride with it once because it was too scary. So we had to sell it again, but at least it got this love song. New love is, you see, tied to the dock and waits for me. Older than it appears to be, saving one last trip for me. Roughly treated with a broken pole, for love only it's been sold. Saw the leak under the surface and said, hold on, we will sail again. I'm ready to head off with you. I'm ready to head off with you. My new love just had enough. Only one owner from giving up. But a shipwreck, can't in love be done. In summer air and under a drying sun, I'm ready to head off with you. I'm ready to head off. Album. And I wrote it after I met my ex mother-in-law. When I met her, she just lost her life, soulmate, husband. So I always think about her when I sing this. Is no life anymore. It's time to praise the memories and put them wherever they can grow. So you live in the stars now. You live in the meads. I spread you with my fertile fields, and the love we gave each other was the love that we would make. Those years became our lifetime, but a lifetime fate would break. In the oceans, and in the trees, and in the air. It's a precious burden, the cross I've come to bear. This burden is a precious burden. As precious as you brought into my world, the world that's after you. As you know, we are here for changes. You must be caught to see. It's the heart that imprisons, but if you're caught, you're not free. So what's wrong with looking through bars when you're devoted to your crime? What's wrong with being a captive? Except the change will always come. Memories, memories don't change to blue. Memory, I can't live on you. So what's wrong with pleading desire to relate it to you? Sorry I can't live on you. Memories, memories don't change to blue. Memory I can't live on you. And I'm very happy and thankful for being a part of this band. We've been playing together more than 20 years and we still enjoy it very much. So please let me introduce on bass Thomas Axelsson. And on drums we have Peter Korhonen. Guitar, Lars Holepi. And of course, Sophie Selmani. So much. How are you? Are you good? Yeah, yeah. Me too. Był koncert Sophie Selmani, nagrany 22 marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zapowiadał Piotr Baron, przygotowała Zofia Sylwin, a dźwięk zrealizował Przemek Nowak. Zapraszamy do reklamy. Teraz Polska?